दोस्तों से झूठी मूठी दूसरों का नाम लेके फिर मेरी बातें करना, यारा रात से दिन करना। लंबी जुदाई तेरी बड़ा मुश्किल है, आओ से दिल भरना, यारा रात से दिन करना। कब ये पूरी होगी दूर ये दूरी होगी, कब ये पूरी होगी दूर ये दूरी होगी, रो सफर करना, यारा रात से दिन करना। चादर तले चांद की भी आहट ना हो, बादल के पीछे चले जले कतरा कतरा, गले कतरा कतरा, रात भी ना हिले आदि आदि, रात भी चुपके से लग जगले रात की चादर तले। कुछ बिना पगली पुरवाई।